अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ सब गोपी जन का उद्धारण करने वाला अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ आयदुनाथ सुयदुनाथ नाथ नकनाथ सुयदुनाथ कोई कहे कृष्ण मुरारी कोई कहे कृष्ण मुरारी कोई कहे गोवर्धन धारी मैं खास कहे तू गरीबन का रखवाला यदुनाथ यदुनाथ यदुनाथ अनाथ नकनाथ तू यदुनाथ अनाथ नकनाथ तू यदुनाथ अरे यदुनाथ अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ सुयदुनाथ सुयदुनाथ अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ यदुनाथ नाथ सुयदुनाथ अनाथ नकनाथ अनाथ नकनाथ अनाथ नकनाथ अनाथ नकनाथ अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ सब गोपी जन का उद्धारण करने वाला अनाथ नकनाथ सुयदुनाथ अनाथ नकनाथ यदुनाथ कोई कहे कृष्ण मुरारी कोई कहे कृष्ण मुरारी कोई कहे गोवर्धन धारी मैं खास कहे गरीबन का रखवाला यदुनाथ अनाथ नकनाथ अनाथ नकनाथ अनाथ नकनाथ।